Hallo, hey, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to the Wiedenderlingen. Nee, dit is niet de Wiedenderlingen-program. Trokken met Goeriebal. Maar dit is Stemmen op de radio. En we zijn niet in het boekzaal. Stemmen op de radio. We zijn wel Stem de radio op. Want we zijn wel op de Ennekers Book Fair Amsterdam, maar we zijn niet in de dokzaal, want we zijn op Rapenburgstraat 123 op de vierde etage en daar is iets dat heet Taalhuis en daar is de APFA te gast. Mag ik jou al een heel klein beetje storen, heel even? Ja. Want het APFA is te gast bij in een soort kantoording of zo. En hoe komt dat eigenlijk? Want Can I speak in English? Oh, sorry. Yeah, of course. One minute. Okay, one minute. This is really important what I'm doing. Yeah. Just a sec. Yep. We'll see where we are. Taalhuis events in oktober zijn bijvoorbeeld... Taalhuis Cinema. Oké. De Dove Flyer. Oh, maar dat was op 19 oktober, daar heb je niks meer aan. Nou, en ik zie Business Dutch Workshop en Café Farsi en Dutch Grammar Workshop. Nou, dus daar kun je iets over taal leren, denk ik. En het verhaal is dus dat... vorig jaar was het erg druk in de dokzaal. Tijdens het Amerikaanse boekenbeurs gebeuren. En I'm just curious that because. Somebody needs to open the door. No, don't. Just push. Yes, only yes, push. Yeah, it's fine. It's done. Yeah. Can you do this while I'm speaking? Yes, definitely. Yeah, cool. You just press the button. No phone. Okay, like 2 seconds. Just press. And then it. Yep. Thanks. Ja, want de deur moet opengemaakt worden. Yes, we need to open the door from here. Ja. Yeah. So. You're very busy, I think.